Ben kelimesi Greko-Roman dillerinde, Yunan Batı dillerinde kopuş kökünden türetilmiş. Kopuş. Neden kopuş? Niye kopuş? Belli ki aslında klasik dönemlerden, geçmiş çağlardan kopuş. Aslında bu kopuşun arka planında Hristiyanlık var. Onun için modern kelimesi Hristiyanlığa karşı Batı'nın verdiği mücadelenin bir tarihi. Hristiyanlık neyi temsil ediyor Batı'da? Doğaya karşı olmayı, fıtrat karşıtlığını, insan karşıtlığını, tabiat karşıtlığını temsil ediyor. Engizisyonuyla, papasıyla hata etmeyen, masum, günah işlemeyen, hiç kusuru olmayan papasıyla ve amentü koyan, din belirleyen, iman esasları belirleyen konsülleriyle ve her türlü dünyalığa boğazına kadar batmış olan papalık müessesesiyle doğa karşıtlığını, tabiat karşıtlığını temsil ediyor.